Mieszam tabasco i majonez, robi się iOS, robi się smash hit, nie daje crash beat. Według jak król flexi, znowu mnie życie nie pieści. Znowu moty wszędzie, choć nie biega tu West Ham. Na robocie dam serce, kiedy puszczam kroczki jak West Bam. Piękny umysł jak Tesla, ciągle noszę ten krzyż. Mamo, proszę więcej już nie płacz, jak ta wierzba kocha twój syn. Mam tu kości jak zomber, wszędzie suwak jak bomber. Będę synem jak i ojcem do grobowej deski. Sekcja bowling on the corner. Gram to dla tych młodych, co dla chleba robią szponty. Niosę siły i nowiny, mordo, czujesz się jak Mojżesz. Dzwoni do mnie paluch, kolega od walut, to mój comeback. Dzwonią telefony, jeden grochy, drugi boby. Z kolegami narkobory, tylko ja i kawał papier. Moja plansza, moje szachy. Dzwonią telefony, jeden grochy, drugi boby. Z kolegami narkobory, tylko ja i kawał papy. Moja plansza, moje szachy. To jest narkobor, nie pop crew. To sieje w kraju rozkurw. Tam gdzie street war, nie streetwear. Nie ma wjazdu bez paszportu. Tu nie lata nikt dla sportu. To ryzyko dla zarobku. Chcą mieć kartoteki czyste jak seryjne moich rolków. Kazek robi powrót, król betonowych kortów. Byk tu walczy jak Lorenzo, znów matador w czarnym worku. Nie szukamy hajsu w totku, to nie rapy na dorobku. Wyróżnienia chowam w studio, później postaw na nagrobku. Całe życie jest jak bazar, znów ciskają mi podróbę. Kurwo, nie ważcie mnie stawiać w jednej parze z takim gównem. Chce mi wmówić jakiś banan, że autentyk ma stylówkę. Ja tu słyszę tylko banał i przetłumaczanie wrzutek. Dzwonią telefony, jeden grochy, drugi boby. Z kolegami narkobory, tylko ja i kawał papy. Moja plansza, moje szachy. Dzwonią telefony, jeden grochy, drugi boby. Z kolegami narkobory, tylko ja i kawał papy. Moja plansza, moje szachy.